I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay at ituturo mo sa akin kung saan ito. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay at ituturo mo sa akin kung saan ito. Show me where the envelope is. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang sobre. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang sobre. Show me where the key is. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang susi. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang susi. Show me where the razor is. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang pang-ahit. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang pang-ahit. Show me where the glass is. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang baso. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang baso. Show me where the pencil is. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang lapis. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang lapis. Show me where the phone is. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang telepono. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang telepono. Show me where the watch is. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang relo. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang relo. Show me where the scissors are. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang gunting. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang gunting. Show me where the comb is. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang suklay. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang suklay. Show me where the glasses are. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang salamin. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang salamin.